Hoofdstuk 20 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 20 van boek 2. Maar Vronsky was besloten heden haar alles te zeggen wat hij zeggen moest. Of hij het weet of niet, zeide hij op zijn gewone, vaste en besliste toon, dat gaat ons niet aan. Maar zoals nu kan het met ons, met u, niet blijven. Maar wat kan er dan gedaan worden? Vroeg zij weer met lichte ironie. Hem alles bekennen en hem dan verlaten. Nu goed, veronderstel dat ik het deed, antwoordde zij. Maar weet ge hoe het dan zou gaan? Dit kan ik je nauwkeurig vooruit zeggen. En een boze blik verving de zo even nog zachte uitdrukking in haar ogen. O, gij bemint een ander en houdt met hem een misdadige omgang, zeide zij, haar man nabootsend, en legde de klemtoon op het woord misdadig. Ik heb van godsdienstig, sociaal en zuiver, familiair standpunt uit je gewaarschuwd voor de gevolgen, maar je hebt niet naar mij gehoord. Nu kan ik mijn naam en die van mijn zoon, wilde zij erbij voegen, maar over haar zoon wilde zij niet spottend spreken, niet laten compromitteren, en zo verder op deze manier. Bovendien zal hij mij op zijn diplomatische wijze klaar en bepaald te kennen geven, dat hij mij niet vrij kan laten, en zal tevens, zoveel van hem afhangt, alle mogelijke maatregelen aangrijpen om een openlijk schandaal te verhinderen. En hij zal dat ook even ordelijk en kalm, als hij het gezegd heeft, weten uit te voeren. Zo zal het gaan, zeide zij, zich steeds meer opwindend, want dat is geen mens, maar een machine, en wel onder zekere omstandigheden, als zij gestoord wordt, een zeer gevaarlijke machine. En nu dacht zij aan al de zonderlingheden in zijn persoonlijkheid, in zijn manier van zich uit te drukken, en legde hem alles ten laste, wat zij maar onaangenaams en slechts aan hem vinden kon, en vergaf hem niets, omdat zij zelf zulk een verschrikkelijke schuld tegen hem op het geweten had. Maar Anna, zeide Vronsky, op de toon van zacht verwijt, om haar kalmer te stemmen, het is toch nodig hem alles te zeggen. Naar gelang van zijn maatregelen kunnen wij dan de onze nemen. Gij meent dus vluchten. Als het nodig is, waarom niet? Zo voor te leven als tot nu toe is onmogelijk. Niet om mijnentwil, maar ik zie hoe gij daaronder lijdt. Ja, vluchten, opdat ik slechts uw liefje word, bracht Anna boos daartegen in. Anna, zeide hij, verwijtend. Ja, ging zij voort, alles kan te gronde gaan, als ik maar uw liefje word. Zij wilde weer iets van haar zoontje zeggen, maar zij vermocht zijn naam niet uit te spreken. Vronsky was geheel onthutst door haar manier van doen. Hij kon niet begrijpen hoe zij, bij haar sterke eerlijke natuur deze toestand van bedrog kon verdragen, zonder te wensen, in elk geval daaruit bevrijd te worden, want hij vermoedde niet dat de hoofdoorzaak in het enkele woord zoon, dat zij niet vermocht uit te spreken, was gelegen. Dacht zij aan haar zoon en zijn toekomstige verhouding tot zijn moeder, die zijn vader had verlaten, dan greep haar zulk een ontzetting aan over hetgeen zij gedaan had, dat zij zich beijverde daarover in het geheel niet verder na te denken, maar slechts haar handelwijze als vrouw met bedriegelijke gronden en woorden te verontschuldigen, opdat maar alles bij het oude bleef en zij de verschrikkelijke vraag, wat van de zoon zou worden, konden vergeten. Ik smeek je, ik bezweer je, zeide zij plotseling op geheel veranderden, oprechte en tedere toon, terwijl zij zijn hand greep, spreek nimmer van deze zaak. Maar Anna, nee, nimmer, laat dat aan mij over. Ik ken al het vernederende van mijn toestand, maar dat is niet zo licht te veranderen als gij denkt. Spreek daar niet meer van, wil je het mij beloven? Beloof het mij, ik beloof alles, maar dat stelt me niet gerust, te minder nadat je zo tot mij gesproken hebt. Ik ben niet eerder gerust, voor gij het zijt. Ik, bracht zij er tussenin, ja, ik kwel me somwijlen, maar dat zal voorbij gaan, als gij er mij niet meer aan herinnert, dan slechts kwel ik mij. Dat begrijp ik niet, antwoordde hij. Ik weet dat leugen en bedrog in strijd is met uw eerlijke natuur, en het doet me daarom leed om uwentwil. Ik denk dikwijls dat ge uw leven voor mij hebt te gronde gericht, en ik dacht juist omgekeerd, dat gij om mijnentwil alles hebt opgeofferd. Ik kan het mij niet vergeven, dat ge nu zo ongelukkig zijt. Ik ongelukkig, sprak zij, terwijl zij naar hem toetrad en hem met een blik vol liefde aanzag. Ik ben als een hongerige, die men gespijzigd heeft. Wellicht mag hij nog huiveren en zijn gewaad gescheurd zijn, maar ongelukkig is hij niet. Ongelukkig? Ik. Nee, het is mijn geluk. Hier hoorde zij plotseling de stem van haar zoontje. Met haastige blik overzag zij het gehele terras en stond toen driftig op. Haar oog ontvlamde in de hem bekende gloed. Ze hief haar schone, met ringen versierde handen op en nam zijn hoofd daartussen. Een lange, diepe blik, haar geopende mond naderde hem, en ze kuste hem snel op de mond en de beide ogen en schoof hem toen weer van zich af. Zij wilde zich verwijderen, maar hij hield haar terug. Wanneer? Fluisterde hij. Om 1 uur, fluisterde zij terug, loosde een diepe zucht en ging toen met lichte, snelle tred haar zoontje tegemoet. Vronsky zag op de pendule en verliet haastig de veranda. Einde van hoofdstuk 20 van boek 2.